apelują o uwolnienie ukraińskiego reżysera Olega Sencowa. Został zatrzymany na Krymie. Sojusz Lewicy Demokratycznej kontra Polskie Stronnictwo Ludowe. Stawką jest wyborcze poparcie rolników, a za sojusznika SLD ma m.in. syna Andrzeja Leppera. Sojusz zorganizował dziś w Sejmie Kongres Rolników, w którym uczestniczyło kilkuset przedstawicieli polskiej wsi. Sekretarz generalny Sojuszu Krzysztof Gawkowski przekonuje, że jego partia lepiej im się przysłuży niż PSL. My ich nie nazywamy frajerami, a mam nadzieję, że Polskiemu Stronnictwu Ludowemu odbije się to szkawką, bo na frajerów to rolnicy nie będą głosowali. Polskie Stronnictwo Ludowe nie boi się ofensywy przeciwników politycznych, bo według ludowców rolnicy nie nabiorą się na wyborcze obietnice polityków SLD i PiS-u. Stanisław Żelichowski przyznaje jednak, że całą pracę partii na rzecz rolników niweczą takie nieroztropne słowa, jakie padły ostatnio z ust ministra Marka Sawickiego, który nazwał ich frajerami. Poeta kiedyś pisał, że żeby zabrać głos publicznie, chodzi o to, żeby język giętki piał to, co pomyśli głowa. Czasami brakuje koordynacji. Język jest szybszy jak głowa i to był taki przypadek. I gdyby głowa pomyślała, no to nigdy by do tego nie doszło. No ubolewam nad tym. Dobrze, że przeprosił. Wolałbym, żeby nie przepraszał i nie mówił takich słów. Z powodu tych słów dymisji ministra rolnictwa domaga się PiS, co potwierdza Adam Hoffman. Zamiast działań rządu i odszkodowań mamy słowa do rolników: jesteście frajerami. To jest pogardliwy stosunek do ludzi, za to powinna być dymisja ministra. Ale na dymisję się nie zanosi. Premier Ewa Kopacz broni ministra Sawickiego. Pan minister przepraszał już, z tego co wiem. I wiem też jedno, i to chciałbym powiedzieć polskim rolnikom. Naprawdę Sawicki się bije o polskich rolników w tej Brukseli. Może niekiedy puszczają nerwy, ale on z całą determinacją próbuje budować lobbying na rzecz tego, żeby jak najwięcej tych pieniędzy z Brukseli dla tych, którzy stracili na embargu, trafiło do Polski. Wczoraj Marek Sawicki przeprosił za swoje słowa, tłumacząc, że chciał jedynie pobudzić rolników do działania, a nie ich obrazić. Ta śmierć poruszyła nie tylko katolików i nie tylko Polaków. 30 lat temu został zamordowany ksiądz Jerzy Popiełuszko. Rano premier Ewa Kopacz złożyła kwiaty na grobie kapelana Solidarności. Główne uroczystości rocznicowe rozpoczną się za 3 godziny mszą w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki, gdzie pracował ksiądz Popiełuszko. Edyta Poźniak. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został porwany i brutalnie zamordowany przez 3 funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Jego zwłoki wrzucono do Wisły Stamy we Włocławku. To był mord polityczny, mówi historyk profesor Jan Żaryn. Każdy kapłan był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa właśnie jako osoba potencjalnie zagrażająca bezpieczeństwu PRL-u. Ksiądz Jerzy był niewątpliwie jednym z najaktywniejszych kapłanów lat 80. i w związku z tym w pierwszym rzędzie był w tym szeregu potencjalnych ofiar. O uprowadzenie, torturowanie i zabójstwo księdza Jerzego zostali oskarżeni i skazani. Kapitan Grzegorz Chmielewski, porucznik Leszek Pękala i porucznik Waldemar Chmielewski. Ich przełożony, pułkownik Adam Pietruszka, został skazany za sprawstwo kierownicze zbrodni. Ostatni ze skazanych wyszedł na wolność 13 lat temu. Edyta Poźniak, Polskie Radio. W 2010 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany jako męczennik za wiarę. Miesiąc temu we Francji rozpoczął się jego proces kanonizacyjny, bo właśnie tam zgłoszono cud, który miał się dokonać za jego pośrednictwem. Jurorzy Warszawskiego Festiwalu Filmowego apelują o uwolnienie ukraińskiego reżysera Olega Sencowa. Rosjanie zatrzymali go na Krymie pod zarzutem przygotowywania aktów terrorystycznych i od ponad 5 miesięcy przetrzymują w areszcie. Jego proces ma się odbyć w przyszłym roku. Oleg Sencow ma 38 lat, a w dorobku jeden, ale dobrze przyjęty film Gamer o nastolatku zdobywającym sławę dzięki grom komputerowym. Zimą brał udział w protestach na kijowskim Majdanie. W Wielkiej Brytanii tak zwani internetowi trolle będą trafiać za kratki. Minister Sprawiedliwości ujawnił gazecie Mail on Sunday, że sądy mogą w przyszłości karać więzieniem tych, którzy rozsiewają plotki i pomówienia, obrażają lub celowo sieją niesnaski i konflikty wśród użytkowników sieci. Więcej o tej sprawie Grzegorz Drymer. Minister Chris Grayling określił internetowych troli jako tchórzy zatruwających życie kraju. Już 10 lat temu uchwalono w Wielkiej Brytanii ustawę o ściganiu złośliwych przekazów internetowych. Są one jednak traktowane jako wykroczenie, a najwyższa sankcja wynosi 6 miesięcy więzienia. Minister Grayling chciałby zakwalifikować działalność troli jako przestępstwo kryminalne, zagrożone maksymalną karą do 2 lat więzienia. Latem zeszłego roku taki internetowy mobbing doprowadził do samobójstwa 14-letniej brytyjskiej uczennicy. Na tym samym tle odebrało już sobie życie co najmniej 6 osób w Stanach Zjednoczonych, 3 w Kanadzie i 1 w Australii. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy.

Większej dawce Björk usłyszymy w kinie. Już od piątku Björk Bojafilia Live to film, na który pewnie wiele osób czekało, właściwie zapis koncertu. Army of Me to utwór akurat z innej płyty, ale myślę, że na tę większą ucztę i spotkanie z Björk wszyscy już, którzy nie zdążyli od piątku filmu zobaczyć, a mieli ku temu powody, przynajmniej w Warszawie, czekają. Stefan Laudyn ze mną, dzień dobry. Dzień dobry. Czyli dyrektor Warszawskiego Festiwalu Filmowego. 30. edycja dobiega końca. Dzisiaj jeszcze wprawdzie projekcje do wieczora. Tak, dzisiaj ostatni pokaz będzie o 9 wieczorem w Multikinie 1 w Złotych Tarasach. Pokażemy Fotografa Waldemara Krzystka. Czyli film Zamknięcia, o którym z reżyserem rozmawiałem wczoraj w Trójce. Fantastycznie. No a poza tym warto też zwrócić uwagę na ten dzisiejszy program, bo on był dosyć tajemniczo nazywany. Te wiele projekcji dzisiaj było bez określonych tytułów. Teraz już te tytuły są przypisane do konkretnych godzin. Bo dzisiaj można do wieczora również oglądać filmy, które zwyciężyły. No i o tym właśnie porozmawiamy. Zaczniemy od konkursu najważniejszego chyba, czyli międzynarodowego. Tak, ale króciutko, bo spodziewamy się jurora dzisiaj, jeszcze Janusza Zaorskiego. Warszawski Grand Prix zdobył film Trumna w górach, The Coffin in the Mountain. Reżyser Shin Yu-kun odebrał nagrodę osobiście, był kompletnie zaskoczony. Przed wejściem na salę, gdzie wręczano nagrody, nie wiedział jeszcze, czy coś dostanie w ogóle, a dostał główną nagrodę osobiście od pani prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz. Dodam szybko, że ten film jeszcze dzisiaj o 18.30 w Multikinie. Tak. Nagrodę za najlepszą reżyserię dostał Ognin Svilicic za film Takie są zasady. To jest reżyser, któremu jesteśmy wierni i z wzajemnością. Nie jest to jego pierwsza, nie jest to pierwsza nagroda, też reżyser był tutaj z nami. Specjalną jego dodam też film dzisiaj o 21 w Multikinie, tak też jest. Jeszcze można uzupełnić sobie. Natomiast specjalną nagrodę jury dostali aktorzy, dostała obsada filmu Carmina y Amen, Paco Leona. Paco Leon jest człowiekiem bardzo zajętym, niestety nie był u nas, odebrał tę nagrodę przedstawiciel festiwalu w San Sebastian, gdzie film miał światową premierę. O tej nagrodzie Uberto Pasolini, jeden z jurorów, powiedział, że no, liczy, że ta nagroda starczy na taką wystawną kolację dla ekipy filmu. Ale tyle może o tym najważniejszym konkursie międzynarodowym, bo na pewno dłużej przy nim zatrzymam się z jurorem również tego konkursu, Januszem Zaorskim, nieco później. Ale Warszawski Festiwal Filmowy ma wiele konkursów, ma wiele nagród. O wszystkich na pewno nie powiemy. Dokładną informację znajdziemy na stronie festiwalu. No ale drugi ważny Konkurs debiutów. Konkurs 1-2. Tutaj jury przyznało dwie równie ważne nagrody. Jedna z nich za film Lekcja Petara Walczanowa z Bułgarii. Film opowiadający o takich zmaganiach nauczycielki, która jest osobą z zasadami, która jest osobą z kręgosłupem. Taki film właśnie o zasadach. Drugi zwycięzca to film Jak powstrzymać ślub, szwedzki film Drażena Kulianina. Nagrodę odbierała tym razem większa ekipa. To była premiera światowa tego filmu. Filmu nakręconego przez 5 godzin i 17 minut w przedziale pociągu jadącego do Sztokholmu. No pięknie. I następny konkurs, Wolny Duch. Następny czyli konkurs, filmy tak, eksperymentalne. Wolny Duch, takie filmy niezależne. Tutaj główną nagrodę dostał film The Owners, Właściciele. Adilkana Yerzanova, który miał światową premierę w Cannes w tym roku, film z Kazachstanu, a wyróżniony został film Zanim zniknę, Before I Disappear, Shona Christensena ze Stanów Zjednoczonych. No i ja w tym roku wyjątkowo dużo oglądałem dokumentów, dlatego mogę powiedzieć, że były naprawdę dobre, naprawdę interesujące i tu podejrzewam, że jurorzy mogli mieć troszeczkę kłopot z wyborem, ale wybrali film, który zaistniał też niedawno na innym azjatyckim festiwalu w Busan. Tak, tak. Coraz więcej mamy takich filmów, które są bardzo blisko światowej premiery, albo wręcz mają światowe premiery w Warszawie. Wygrał film Toto i jego siostry, Aleksandra Nanau z Rumunii. A specjalne wyróżnienie jury dostał film Crossroads, skrzyżowanie Anastazji Miroszczynienko, która była niebywale wzruszona i no, dlatego, że filmy z Białorusi bardzo rzadko są pokazywane, a tym bardziej nagradzane na międzynarodowych festiwalach. Chciałbyś jeszcze wspomnieć może o Nagrodzie Krytyków? Tak, Nagroda Krytyków. Film z Mołdawii, też premiera światowa, What a Wonderful World, Anatola Durbala. Film zrobiony niewielkimi środkami, ale niezwykle poruszający. Nagroda jury ekumenicznego to film In the Crosswind z Estonii, Skrzyżowanie wiatrów, Marty Helde, film kompletnie niezwykły, to trzeba zobaczyć, żeby uwierzyć, że można zrobić tak fantastyczny film o ważnym temacie, o tym, jak Sowieci wysiedlali na początku lat 40. na Syberię mieszkańców krajów bałtyckich. No i jeszcze najlepszy film azjatycki nagrodzony nagrodą jury Netpak to film zatytułowany 13 w reżyserii Humana Seyedi z Iranu. Film, który został nagrodzony też bardzo niedawno w Busan. Ten film dostał 11 października po premierze światowej w Busan, dostał główną nagrodę w tamtejszym konkursie. Jest jeszcze kilka nagród dla filmów krótkometrażowych, bo i taki konkurs oczywiście na festiwalu był. Może powiedzmy tylko o tym zwycięzcy najważniejszym, czyli tak, Grand Prix. Tak, zwycięzca Grand Prix, film Cupcake, Jane Magnusson, Zgłoszenie w ostatniej chwili. Film minimalistyczny, dziejący się, bardzo mocna relacja między dwoma kobietami osadzonymi w celi więzienia. I film bardzo wzruszający. I też przyjechała do tego filmu dosyć duża ekipa. Część z tej ekipy została do końca, odebrali nagrodę, byli przeszczęśliwi. I to była też premiera światowa. I jeszcze jeden ważny, to już plebiscyt, to już nie skład jurorski decyduje w tej sprawie, tylko publiczność, widzowie festiwalu. Poznamy laureatów głosowania. Dziś w nocy. To jest najstarszy jakby konkurs Warszawskiego Festiwalu Filmowego, czyli wszystkie filmy biorą udział w plebiscycie publiczności. Po ostatnim seansie zliczymy głosy i dzisiaj w nocy z niedzieli na poniedziałek poznamy zwycięzcę plebiscytu publiczności. I tak będę zwycięzców mógł ogłosić jutro przed południem w Trójce. To tyle istotne, że zwykle filmy, które zwyciężają w tym plebiscycie, mają... Może nie zawsze, ale jednak. Bardzo często trafiają do dystrybucji. Zagwarantowaną dystrybucję. Tak. Na to czekamy. Stefanie, ostatnie zdanie podsumowania. Zapraszamy na dzisiejsze projekcje, jeszcze ich sporo, ale jesteś zadowolony z tej 30. edycji? Tak, jestem bardzo zadowolony. Sądząc po reakcjach gości, chyba masz powody. Tak, mieliśmy ponad 200 filmowców, którzy przyjechali pokazać swoje filmy w Warszawie. To jest absolutny rekord. I ci ludzie teraz wyjeżdżają do swoich domów na 5 kontynentach i myślę, że będą fantastycznymi ambasadorami Warszawy, która im się ogromnie spodobała. Bardzo im się podobało tutaj na festiwalu. Są zachwyceni warszawską publicznością myślącą, zadającą pytania po projekcjach. Także ja się z tego ogromnie cieszę i no i już za rok będziemy mieli 31. festiwal od 9 do 18 października, na który już teraz chciałbym Państwa zaprosić. No to zostajemy z tym zaproszeniem. I jeszcze jedna istotna rzecz. To był dla nas rok ukraiński. Zaprosiliśmy ponad 20 ukraińskich filmowców, w tym panią Olgę Żurzenko, producentkę pracującą z panem Olegiem Sencowem, porwanym i aresztowanym przez Rosjan, wywiezionym, który czeka na proces w Moskwie, który ma nastąpić w styczniu. I bardzo byśmy prosili władze Rosji, żeby wypuściły tego człowieka, który jest Ukraińcem i nie powinien być osadzony czy sądzony na terytorium obcego kraju. No, przed chwilą zresztą słyszeliśmy o tym również w serwisie Trójki. Dziękuję ci bardzo, Stefanie. Dziękujemy za festiwal, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Był z nami dyrektor Warszawskiego Festiwalu Filmowego Stefan Lautyn. Sponsorem audycji jest Warszawski Festiwal Filmowy. So broken, now I just wish that you could stay. And every minute that I spend with you feels so right, you got me through. And every second that I stand by you is like a time bomb ticking. Chasing cars and dreams right down the street, right where I walked. And the street was wild, and so were you on that day. Ooh, ooh, talk to you, yes or no, have no time for this, for all the crap you're saying to me right now. But you gave up and we ran it along. And every minute that I spent with you feels so wrong. Like a town bomb ticking. Organek trójkowo-filmowo i również kolejny gość, Janusz Zaorski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, cześć. Jak zapowiadałem, juror tego najważniejszego festiwalowego konkursu, konkursu międzynarodowego, no obrady już szczęśliwie za wami? Bardzo. Obrady poszły tak błyskawicznie. Ja mówię ten najważniejszy punkt, czyli Grand Prix festiwalu. Zazwyczaj są takie podchody. Ktoś ma swoich faworytów, nie chce na początku to zdradzić, bo chce przekabacić innych. Aha. A tutaj my żeśmy zagrali w odkryte karty i powiedzieliśmy sobie, wymieńmy trzy najważniejsze filmy naszym zdaniem tego konkursu. I ponieważ ten film znalazł się u każdego z jurorów na pierwszym miejscu. Czyli mówimy o Trumnie w górach. Trumna w górach. Trzeba się nauczyć, proszę państwa, tego nazwiska. Ono się podobno wymawia Ksiu Jukun. Ksiu Yukun. No to chiński reżyser. Bo to chiński reżyser, no ale jak się południowo-koreańskiego Kim Ki-duka żeśmy nauczyli, to cóż, dopiero dwuczłonowy Ksiu Yukun. A to jest niebywały talent. Zdaniem wszystkich jurorów, a mieliśmy przecież i przedstawicielkę kina irańskiego, i jurorów z Rosji, Ukrainy, z Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Ja no właśnie, specjalnie co w takim wziąłem werdykt jury, zachwyciło w tym filmie? Bo oficjalnie to brzmiało tak. Za wielowymiarowość narracji i subtelność w posługiwaniu się czarnym humorem. Co to w ogóle oznacza? To jest film, który ma par excellence kryminalną akcję, więc ja nie będę tutaj uchylał rąbka tajemnicy, bo mam nadzieję, że publiczność... Jest intryga. I to jest taka intryga, która, że tak powiem, jest opowiadana z pozycji różnych osób. Czyli z różnych wariantów. Tu jakby kłania się antena ci fantastycznie od kina azjatyckiego typu Rashomon, czy jest trup, więc Macbeth, czyli Tron we krwi Kurosawy, a więc Kurosawa, ale jednocześnie dowiadujemy się coraz więcej o człowieku, który jest w to zamieszany, czyli jakby obywatel Kane również. To wszystko zaczyna się bardzo realistycznie i myślimy, że oglądamy bardzo poważny psychologiczny dramat, który nieoczekiwanie krok po kroku, właściwie stopka po stopce, krok po kroku przechodzi w zupełnie inny wymiar jakiejś czarnej komedii. Zaczynamy się śmiać z tej sytuacji. A więc tutaj jakby otwiera się kopalnia beketowsko-jonesowska, prawda? Cały ten teatr absurdu z Adamowem na czele też tutaj jakby jest. Czyli to są nieprawdopodobne wielkie nazwiska. Czyli chcesz po prostu powiedzieć, że bardzo, bardzo dużo skojarzeń w tym filmie, ten film wywołuje. Tak, ale chcę też i powiedzieć, że to nie jest zabawa dla ludzi mocno związanych z kinem, którzy po prostu mają wykształcenie i przygotowanie, tylko to się ogląda fascynująco, bo szukamy w tym plocie, czyli w tej anegdocie, no zaraz, ale kto jest winny? Kto zabił, mówiąc wprost? Potem śmiejemy się i bardziej nas obchodzi, kto się wykpi z tego zabójstwa, kto, komu się powiedzie, że nie będzie w to zamieszany. A więc to jest dla różnych kręgów. Dla tych, którzy chcą kina akcji, proszę bardzo, akcja dzieje się, jest trup. Dla kryminałów, ci zwolenników jest. Dla kina subtelnego, psychologicznego jest. Dla komedii też jest. A więc debiutant, powtarzam, 30-letni, on sam sobie zrobił prezent, bo na 30-lecie Festiwalu Warszawskiego 30-latek go wygrał. Ksiu Yukun. Naprawdę zapamiętajmy szapoba. To nazwisko. No i jeszcze dzisiaj mamy szansę, kto filmu nie widział. Być może po tej nagrodzie... Tak, o 18.30 jest pokaz. Tak, ale być może też po tej nagrodzie znajdzie się polski dystrybutor, także do tego filmu jeszcze wrócimy. Rozumiem, że w tej trójce ocenianej już w finale werdyktu przez wszystkich jurorów znalazły się i dwa pozostałe nagrodzone filmy, czyli nagroda za reżyserię i nagroda specjalna. Tutaj mieliśmy więcej kłopotów, tu głosy były bardziej rozstrzelone. Ja osobiście trochę żałuję, że nie było filmu Komenderowa, filmu bułgarskiego, bardzo ciekawego. Zauważcie, ci co nas słuchają, jest miejsce takie między Grecją, Turcją a Bułgarią, gdzie te granice zbliżają się do siebie, że kiedyś nielegalnie stamtąd ludzie, NRD-owcy na przykład, uciekali na zachód, a teraz przechodzą wszyscy do Bułgarii, bo chcą wstąpić do Unii Europejskiej. Te samo miejsce, a wszystko się zmieniło, jest dokładnie na odwrót. Fantastyczny pomysł, wydaje mi się dobrze opowiadany, ale być może powody komercyjne u niektórych jurorów spowodowały, że ten film przepadł w głosowaniu. Tego mi żal najbardziej. Natomiast połączył wszystkich reżyser filmu Chłopak z Zagrzebia, który zresztą był parę lat temu nagrodzony już w Warszawie. Takie są zasady. O czym to jest? To jest przypadek, jakich wiele można spotkać pod każdą szerokością, długością geograficzną. Jest jakiś wypadek. I są pewne procedury, są pewne normy. I rodzice w trosce o syna starają się iść zgodnie z tymi zasadami. To prowadzi do bezduszności, do jakiejś kafkowskiej atmosfery, gdzie człowiek zderza się z urzędem, gdzie są pewne procedury i gdzie nie myśli się o człowieku, tylko o procedurach. I jakby my solidaryzujemy się z tymi rodzicami. Wiemy, że oni mają rację, ale procedury mają rację w efekcie. To jest o pewnej bezduszności, o tym, że litera prawa często zapomina o człowieku. Ten film bardzo spokojnie, szalenie konsekwentnie opowiadany wywołuje duże emocje, mimo że tych emocji na ekranie prawie nie ma, ale my jesteśmy tak zbulwersowani. Dlaczego? Dlaczego tak ma być? Takie są zasady. To kolejna nagroda w konkursie międzynarodowym, nagroda za reżyserię, no i była jeszcze nagroda specjalna jury. Ten film chyba bardzo podobał się publiczności. Bardzo się podobał. Carmina i Amen. To jest werdykt tyczył tego, żeby nagrodzić cast, czyli całą obsadę filmu, za coś bardzo trudnego, za lekkie i niuansowe potraktowanie gry w filmach, które są czarnymi komediami. Zazwyczaj, jeśli my takie filmy oglądamy, a niestety mieliśmy i w konkursie takie przypadki, zwłaszcza z tych filmów, które są z dala od Europy, była czarna komedia, na przykład z Filipin, gdzie grali miniaście aktorzy, gdzie to wszystko było kubłami nagrywane, po prostu ta groteska się wylewała, nie do przyjęcia to było. A tutaj reżyser poprowadził fantastycznie aktorów, tak, że cały czas byliśmy niepewni. Kpi czy o drogę pyta? Czy to jest naprawdę, czy to jest żart, czy on tylko podpuszcza, czy rzeczywiście tak myśli? To jest dodatkowa szansa na mały rebusik przy każdej postaci. Co ona naprawdę myśli, w co naprawdę gra? Czy to są warcaby, czy już szachy? Carmina i Amen, propozycja z Hiszpanii, nagroda specjalna jury konkursu międzynarodowego. Dziękuję ci bardzo za to podsumowanie. I jeszcze w ostatnim zdaniu powiedzmy o tym, że i ty masz swój już taki autorski udział, nie tylko jurorski, na tym festiwalu. Wczoraj i dzisiaj specjalne projekcje filmu Matka Królów, oczywiście filmu Janusza Zaorskiego, przypomnę, to był Srebrny Niedźwiedź w Berlinie w 1988 roku, więc spotkanie sentymentalne i za chwilę wracasz właśnie, tak, by rozmawiać z publicznością. Skorzystałem z tego, że akurat prowadzisz audycję w trakcie projekcji, wracam do kinoteki, gdzie czeka na mnie publiczność, która ciemną salę wybrała mimo takiego pogodnego słońca naokoło. Bardzo im za to dziękuję. I kopia, powiem tylko tyle, jest fantastyczna, o wiele lepsza niż ta sprzed 30 lat, kiedy rzeczywiście na materiałach Orwo Color, przepraszam za wyrażenie przez operatorów nazywane Kurwo Color i słusznie, nie dawało to jakości. Teraz są szczegóły i w bielach, i w czerniach, i widać szarości. Jest to naprawdę film do oglądania, a nie tylko grafika, jak to 30 lat temu zostało zrealizowane. Wspaniała Matka Królów, bo też polska klasyka miała w tym roku swoje miejsce na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Dziękuję bardzo za spotkanie. Moim gościem był Janusz Zaorski, tym razem przede wszystkim juror konkursu międzynarodowego. Dziękuję bardzo. Sponsorem audycji jest Warszawski Festiwal Filmowy. kolejny gość w Trójkowo Filmowo dzisiaj, Sebastian Fabiański. Dzień dobry, witaj. Dobry. Tak jak mówiłem dzisiaj, bo wcześniej z drobną pomyłką, aktor nagrodzony w tym roku na festiwalu w Gdyni za debiut aktorski w dwóch filmach. Właściwie tam takie dwie wersje, jak to właściwie było. Bo na stronie festiwalowej na pewno widzę, że to nagroda twoja za rolę w filmie Jeziorak, ale przecież chyba w werdykcie jury jeszcze drugi tytuł pojawił się. Tak, w dyplomie jest... Miasto 44. Też, tak, Jeziorak i Miasto 44. To było zaskoczenie? Bardzo duże. Dlaczego? Bardzo duże. No, nie wiem, wydawało mi się, że moja rola w Jezioraku jest tak minimalistycznie poprowadzona i tak... jakichś tam wyskoków emocjonalnych nie było, takich efektownych, jeżeli chodzi o spektrum patrzenia na film i na aktorstwo. Więc nie spodziewałem się absolutnie żadnej, w ogóle nigdy. Ale jednak rola wyrazista i może dzięki temu zauważona. Jeziorak właśnie od piątku w naszych kinach. Za chwilę do tego filmu wrócimy, ale najpierw bym cię zapytał, bo to było wcześniej, tak, o doświadczenie związane z Miastem 44. To nieduża rola, ale no w ogóle zagrało tam przecież bardzo wielu, tak, aktorów. Jakie to było dla ciebie właśnie doświadczenie? No było to... ja to potraktowałem jako hołd pewien dla... Ja jestem warszawiakiem, urodzonym tutaj, więc ja to potraktowałem jako hołd i możliwość jakby oddania szacunku dla tych ludzi. I mój udział w tym filmie potraktowałem po prostu nie jako wyzwanie aktorskie, tylko jako taki mój ludzki, człowieczy udział w tym wydarzeniu. No i cała praca z Jankiem, Janek jest absolutnie otwartym. Mówimy o Janie. Tak, Janek Komasa jest zdecydowanie jakby otwartym, szukającym fajnych rozwiązań reżyserem, więc sama przyjemność. No. Na pewno cieszy ciebie, no i pozostałych aktorów, twórców filmu, to co się wokół tego filmu dzieje, mam na myśli tę ogromną frekwencję. No tak, no to jest niewątpliwie sygnał, myślę, dla polskiej produkcji filmowej, że warto wydawać duże pieniądze na film, ponieważ można naprawdę zrobić to na najwyższym poziomie i chciałbym, żeby ten film był jakimś takim znakiem, że warto inwestować jednak w kino, które też zakrawa trochę o takie popkulturowe podejście do kina, o superprodukcję. Aczkolwiek w tym filmie jest też, oprócz tego, że on jest tak traktowany jakby miasto, powstanie w popkulturze dzisiejszej naszej. No tak, zrobione z myślą, tak, o młodych odbiorcach, tak, przede wszystkim. Jest to tak traktowane, to jednak chciałbym, żeby to, że, znaczy, to jednak ten film ma zdecydowanie jakby artystyczną, bardzo taką silną, emocjonalną stronę i myślę, że w tym filmie jest wszystko, co trzeba, więc chciałbym, żeby on był takim otwarciem takich, tak, innego myślenia trochę o kinie, a nie tylko siedzenia w takich ciasnych miejscach lokacyjnie w Polsce, jakby te filmy są takie u nas, takie bardzo, no takie ciasne, tak bym to ujął. Aha. Fajnie było, jakby to się trochę rozszerzyło. Sebastianie, ty jesteś młodym aktorem, chyba nawet jeszcze nie skończyłeś Warszawskiej Akademii Teatralnej. To znaczy, jakby jestem po dyplomach. Aha. No właśnie, już doceniany w Gdyni, tak, za debiut, ale do tej pory, przypomnijmy, przede wszystkim pracowałeś w produkcjach telewizyjnych, sporo, tak, było. Tak. Które z nich najlepiej wspominasz? Zdecydowanie Misja Afganistan. To był taki dla mnie jakby projekt, który, po którym ja stwierdziłem, po którym mogłem powiedzieć coś na temat swojej drogi zawodowej. Co mnie interesuje, jakby jaki rejon w ogóle eksploatacji mnie interesuje jakby w tym zawodzie i Misja Afganistan była takim krokiem dla mnie, który był ważny po prostu, bo pozostałe rzeczy to były takie doświadczenia, które jakoś przypadkiem w ogóle się wydarzyły w moim życiu. Tancerze na przykład, mój debiut, to było coś kompletnie poza moją kontrolą, ponieważ ja w ogóle nie tańczyłem. Ja przyszedłem na zdjęcia próbne i okazało się, że dostałem tam główną rolę. Jakby. Czyli musiałeś jednak pokazać jakiś atut, skoro zostałeś zatrudniony. Tak, chyba, ja myślę, że to był chyba taki dystans, bo ja tam przyszedłem w ogóle strasznie taki nastawiony do tego, tak, że nie wiem, o co chodzi w ogóle, że przyjdę, coś sprawdzę. I chyba ten dystans po prostu, to, że ja nie miałem parcia w ogóle na ten projekt i że w ogóle jakoś mnie to, telewizja mnie w ogóle przerażała. Jak ja się dowiedziałem, że ja dostałem tą rolę, to ja byłem przerażony, bo ja nie wiedziałem, co ja mam z tym zrobić. Mówię, zaraz, no ale to się wiąże z jakąś popularnością w ogóle. ja nie wiem, czy ja to chcę robić w ogóle, czy to jest moja droga, czy to jestem ja w ogóle, gdzie? I naprawdę to było dla mnie bardzo ciężkie. Nie zależy ci na popularności? Nie każdego rodzaju, rozumiem. Tak, zależy mi na popularności jakby takiej, jakby jeżeli chodzi o postrzeganie popularności w kategoriach szacunku i takiej... Ja ten zawód traktuję trochę misyjnie, jeżeli chodzi o podejście do mojej jako aktora, do materiału i do spotkania z ludźmi później na ekranie. Jeżeli ja jestem w stanie kogoś doprowadzić do łez, czy do płaczu, czy do śmiechu, no to jest niewątpliwie dla mnie rzecz, która jest ponad wszelkie wartości. Więc chciałbym, no nie wiem, no chciałbym taką drogą podążać i w tą stronę zmierzać, żeby jednak jakby moje aktorstwo, jakby w ogóle, żeby aktorstwo było traktowane jako spotkanie, a nie jako jakiś proces udowadniania sobie tego, że jestem w stanie zagrać tak, tak, tak, albo pokazywania publiczności, że jestem w stanie zagrać tak, tak, tak. Taka rzetelna, uczciwa, emocjonalna praca mnie najbardziej interesuje po prostu. No to zatrzymajmy się już przy premierze tego tygodnia w filmie Jeziorak, bo to dotychczas chyba największa twoja kinowa rola. Właśnie kogo zagrałeś? Mówiliśmy tu przed chwilą, że Warszawski Festiwal Filmowy zwyciężył film chiński gatunek, z takim, tak, no właśnie, wyrazistym wątkiem kryminalnym, a Jeziorak to też kryminał. Kogo ty zagrałeś w tym filmie? Ja zagrałem policjanta śledczego, który jakby jest zamieszany, no po prostu jakby wykonuje swoje obowiązki zawodowe. Ale ja chciałem strasznie tak pójść w stronę taką ludzką tego policjanta i wydaje mi się, że to zostało jakoś tak w Gdyni chyba dostrzeżone, że ja tam jako aktor szukałem nie jakichś tam, nie wiem, stereotypów policyjnych i to, żeby się tam jakoś jako policjant sprawdzić, ponieważ... No właśnie, jaki miałeś tu punkt odniesienia do tej postaci? Przede wszystkim chciałem, żeby to był chłopak, który jest normalny, taki normalny facet, no. Żeby nie robić jakiejś wielkiej otoczki wokół tych policjantów. To są normalni ludzie, którzy są żenujący, którzy są śmieszni, którzy są zabawni albo nie wiem, wzruszający, czy irytujący. I cały ten proces jakby chciałem odnaleźć w tym człowieku, żeby on miał wszystko. Żeby on był po prostu pełny jako człowiek, a nie jako policjant, ponieważ sprawa policyjna jest w tej narracji filmowej bardzo wyraźna, więc jakby nie możemy od niej uciec. A my jako aktorzy mogliśmy tylko i wyłącznie zająć się stroną ludzką tej sprawy, więc taką stronę ja wybrałem. Michał Otłocki, reżyser, jak najbardziej zaakceptował taką drogę wyboru i później sam jakby szukał też podobnych rzeczy, których ja wymarzyłem sobie znaleźć. I w ogóle na początku pracy nad tym filmem Wojciech Marzec był trochę inaczej w scenariuszu przedstawiony. Czyli coś zaproponowałeś, co zmieniło tę postać? Tak. To była właśnie ta droga, o której myślę, czyli jakby, żeby napełnić tego bohatera relacją z Jowitą Budnik. No właśnie, bo partnerujesz Jowicie Budnik, ona gra tą główną rolę i tu ważna była też ta chemia między wami. Tak, no jakby... No trochę jesteś najpierw w opozycji do niej, tak. A potem jednak no musicie te siły swoje zebrać wspólnie. Relacja była punktem wyjścia dla mnie najważniejszym. Spotkanie z nią, spotkanie jakby aktor, czyli człowiek w zasadzie. Ja byłem ciekaw, co się wydarzy. Ja nic sobie nie zakładałem, jeżeli chodzi o tą rolę. Nie budowałem jakoś tej roli w kategoriach takich, że ja doskonale wiedziałem, co ja będę robił i gdzie ja będę zmierzał z tą rolą. Byłem po prostu ciekaw. Otworzyłem się na tą całą sytuację, otworzyłem się na to, na Jowitę, na reżysera i chciałem sprawdzić, no, ryzykując, ponieważ jakby dla mnie najciekawsze w ogóle w zawodzie aktora jest jedno z najciekawszych rzeczy jest to, że można zaryzykować, ponieważ proces niewiedzenia przed projektem, przed podjęciem zdjęć i tak dalej jest dla mnie najciekawszy, ponieważ ja wtedy nie wiem, co się wydarzy i ja wtedy jestem w stanie jakoś się, tak jak powiedziałem, otworzyć na ten projekt, na ten materiał, na tych ludzi. A jak się otworzyłeś, to już możemy się przekonać w kinie Jeziorak od piątku na dużym ekranie. Zapraszamy. Tak, zapraszamy. A powiedz, czy po nagrodzie w Gdyni posypały się już jakieś kolejne propozycje? Nie wiem, czy to jest po nagrodzie w Gdyni, czy to jest... Może w ogóle. Tak, jakoś tak się zbiegło to wszystko w czasie, że przed nagrodą Filip Bajon zaproponował rolę w filmie Panie Dulskie, z którymi robimy ten film od stycznia przyszłego roku. Ale po nagrodzie jakby pojawiła się propozycja i za tydzień startujemy ze zdjęciami do filmu Janka Kidawy-Błońskiego Gwiazdy. To jest film o piłkarzach z lat 70-tych, 80-tych. No i tam dwie takie główne role gramy z Kościukiewiczem Mateuszem i ja. Więc jakby no, po Gdyni to się pojawiło i na pewno fajnie i cieszę się i oby tak dalej. No. No dobrze, to w takim razie do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. Przy kolejnych premierach, także w Trójce. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Był z nami Sebastian Fabiański. Właśnie możemy go oglądać w filmach Miasto 44, no i od piątku w Jezioroku. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Tylko filmowo do 15:00. Bardzo dzisiaj dużo gości, bardzo wiele tematów. Już widzę, że nie o wszystkich nawet zdążymy powiedzieć, ale witam kolejnego gościa. Jest z nami Alicja Gancarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli kanał filmowy Ale Kino Plus. Patti Smith, mam nadzieję, nas wprowadziła tutaj w klimaty amerykańskie, bo myślę, że nasze spotkanie też możemy potraktować jako zapowiedź już od wtorku. American Film Festival we Wrocławiu, ale najpierw zapowiedź dzisiejszej premiery telewizyjnej. Dokładnie tak. Dzisiaj startujemy z serialem Fargo, który naszym zdaniem jest najciekawszym serialem amerykańskim tego roku. Dlatego też nasza obecność na American Film Festival. To o tym za chwilę. Najpierw o samym serialu. No oczywiście tytuł Fargo wielu miłośnikom kina kojarzy się od lat. Jakie są tutaj związki, podobieństwa, zbliżane klimaty do tego, z czym nam się właśnie od lat kojarzy tytuł Fargo. Podstawą rzeczywiście jest film braci Coen z 96 roku, jednakowoż scenarzysta Noah, on bardziej czerpie z całego uniwersum braci Coen, ponieważ główny bohater grany przez Billego Boba Thorntona, który jest naprawdę genialny w tej roli, on jest bardziej podobny do postaci z thrillera To nie jest kraj dla starych ludzi. Jednakowo rzeczywiście wszystko jest cała akcja serialu kryminalnego rozgrywa się oczywiście w zaśnieżonej Minnesocie, więc te elementy są spełnione. Również mamy cały garnitur dziwnych postaci, często sfrustrowanych, z ambicjami, które rzeczywiście bardzo łatwo podburzyć i tutaj właśnie taką rolą jest, tą rolę ma główny bohater grany przez Billego Boba Thorntona. Inną postacią, która też jest która też odnajduje swoje odbicie w pierwowzorze braci Coen, jest postać grana przez Martina Freemana. Jest to Lesen Nygaard. Tym razem mamy do czynienia z ubezpieczycielem, a nie sprzedawcą samochodów. Jednakowoż jest to też taki skapciały, zgnieciony przez życie, swoją żonę. Postać pantoflarza, który łatwo wpada w rolę ofiary, łatwo daje się zmanipulować. Podobnie zresztą jak całe miasteczko, które zaśnieżone, uśpione, w które wchodzi wcielenie zła, czyli Billy Bob Thornton. No właśnie, powiedzmy dokładnie, kiedy ta premiera i gdzie? Dziś o 20.10 w Ale Kino Plus. A jaka do tej pory była percepcja w Ameryce, bo oczywiście tamta publiczność serial Fargo już zna. Tak, jest doskonała. Serial dostał w samych tylko nominacji do nagrody Emmy 18, w tym 3 nagrody, w tym za najlepszy miniserial tego roku. I to jest dopiero początek nagród, ponieważ za chwilę Złote Globy, plus dodatkowe summa summarum serial zdobył aż 32 nominacje do innych nagród, więc jest absolutnie i zarówno krytyka, jak i widzowie są zachwyceni. I obserwując to, co dzieje się na forach internetowych, łatwo można także przeczytać, że dużo widzów postrzega serial jako zdecydowanie lepszy niż pierwowzór, więc to też jest... No, taka... to już trochę czasu minęło. Tak, to ale... choćby z tego powodu można opowiadać już inaczej. Tak, tylko koncertowa gra naprawdę tutaj i także troszeczkę przesunięcie akcentów na znaczenie manipulacji, na budowanie w ogóle zła, tego zła, który jest definiowane przez dzisiejszy rzeczywiście czas, 2014, to jest zupełnie też troszeczkę innego, ale również mamy do czynienia z taką naprawdę fenomenalną mieszanką kryminału i czarnego humoru. To jak długo potrwa ta przyjemność? Przyjemność trwa 10 odcinków, czyli dokładnie to jest 5 kolejnych niedziel, ponieważ nadajemy po 2 odcinki. No to teraz właśnie wróćmy do zapowiedzi festiwalu, który dopiero przed nami. Jeden się kończy, drugi zaczyna. Od wtorku American Film Festival we Wrocławiu. No i to nawet nie jest pomysł nowy od tego roku, tylko już wcześniej, ale w tym roku mocniej chyba zaistnieją nie tylko kinowe filmy fabularne, oczywiście te amerykańskie i głównie niezależne, ale również pojawi się na festiwalu serial Fargo. Oczywiście nie w całości, jak to będzie. Tak, dokładnie. Ponieważ wydaje nam się, że serial Fargo jest absolutnie większy od telewizyjnego ekranu i to jest rzeczywiście rzecz, która jest nakręcona z miłości do filmu, z miłości do kina braci Coen, ale kina w ogóle, dlatego też ta obecność. Widzowie festiwalu będą mogli zobaczyć 4 odcinki serialu. Czyli te 4 pierwsze, tak? Tak, 4 pierwsze, 2 po premierze dzisiejszej i 2 przed premierą. Jednakowoż generalnie na Fargo przeznaczony jest cały dzień. Widzowie będą mogli zapoznać się z oryginałem, czyli to rozpocznie o godzinie 11 cały dzień z Fargo. Najpierw film braci Coen, potem 4 odcinki serialu, a na koniec zostanie pokazany film Kumiko braci Zellner. Jest to amerykańska produkcja, która została nagrodzona w tym roku na festiwalu Sundance, która również podobnie jak serial Fargo absolutnie jest wyrazem miłości do tego tytułu, bo opowiada o bohaterce, która jest absolutnie owładnięta, ma bzika na punkcie filmu i wyrusza nawet z Tokio do zaśnieżonej Minnesoty, aby znaleźć zakopaną przez jednego z głównych bohaterów, Steve'a Buscemi, walizkę pełną pieniędzy. To kiedy ten dzień z Fargo? To jest następna niedziela, dokładnie za tydzień. Zapraszamy 26. No to jedziemy do Wrocławia. American Film Festival od wtorku do niedzieli i właśnie kolejne trójkowo filmowo w niedzielę po 14 z Wrocławia. Dziękuję za spotkanie z ostatnim dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo. Była z nami Alicja Gancarz z kanału filmowego Ale Kino Plus. No i na koniec audycji zatrzymałem niespodzianki dla słuchaczy trójki z Wrocławia właśnie. Mam kilka zaproszeń na inaugurację festiwalu, to we wtorek wieczorem, a także karnety 5+, czyli na 5 wybranych festiwalowych filmów. Już teraz 22/7 trójek. Zapraszam. Ryszard Jaźmiński.